اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے انشاءاللہ، کہو لیٹ آئے جائے خسماں نوں کھائے، گرمی بڑے گھٹے آسا روزے رکھنے نے، اسی کو موسم دے پابند نہیں، اسی کو واپڈا دے پابند نہیں، اسی اللہ دے پابند، اللہ اللہ اللہ، رکھیں گے روزے، رکھیں گے روزے، پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو، تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، مومن دے جذبات، مومن دے دل دی کیفیات کی نے، مومن دا وجدان کیے، مومن دا ایمان کیے، مومن کنے پیار کردا اللہ دے مہمان نال، اللہ اللہ اللہ، حضرات توجہ فرماؤ ذرا، تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، تو رحمت کا مہینہ ہے، تو بخشش کا خزینہ ہے، جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں، جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں، تیرا آنا مبارک ہو، اے گرمی دا پسینہ نچڑ رہا ہے نا، مینو تے انج لگدا ہے جویں اللہ نچوڑ نچوڑ کے گناہ پیا ساڈے کڈدا ہے، انشاءاللہ گناہ نچوڑ رہے میرا مولا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانو توجہ فرماؤ، پیار دیاں گلاں، محبت دیاں گلاں، منتظر تھے تیرے ایمان والے، ایمان والے، قرآن والے، منتظر تھے تیرے ایمان والے، ایمان والے، قرآن والے، تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، تو پیارا رب کو، تو پیارا سب کو، ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان، تیرا آنا مبارک ہو، رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن، تیرا آنا مبارک ہو، ایک جملہ بڑے پیار والا، محبت نہ سننا ذرا، اللہ اللہ اللہ، مومن کی کہندا ہے، مومن دے جذبات کی کہندے نے، تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے، تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے، تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے، تجھی میں آیا لگتا ہے صفدر عثمانی دے پروانے بیٹھے نے، اچھا اللہ، اچھا مندر والے نے، واہ بھائی واہ، اللہ بھائی تہاڈے جذبات نو قبول فرمائے، اللہ جاندا ہے ویکھو کنی گرمی ہے، کنی گرمی ہے، لیکن پھر بھی اللہ دے فضل و کرم چ ایمان چ حرارت اوہی موجود ہے، الحمدللہ الحمدللہ، چھوٹے چھوٹے معصوم بچیاں روزے رکھے ہوئے نے، اللہ جاندا ہے ماں باپ بچارے روک دے پھر نہیں روک دے، کہندا روزہ رکھنا ہے، کیوں؟ اے اللہ دیا محبت نے، اللہ دا پیارے، لو مسلمانوں میں تہاڈے ایمان دی ترجمانی کر رہا، اللہ اکبر کبیرہ، مسلمانوں توجہ فرماؤ ذرا، تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے، اگے پیچھے رات دے 9 بجے باہر نکلو، ہوٹلاں تے جاؤ، ٹی سٹالاں تے جاؤ، بک بک دیاں آوازاں، کھچاں دیاں آوازاں، تبلیاں سرنگیاں دیاں آوازاں، موسیقی دیاں آوازاں، میوزک دیاں آوازاں، بکواس دیاں آوازاں، ہن جناب 9 بجے رات نوں باہر جاؤ، محلیاں تے جاؤ، گلیاں تے جاؤ، پنڈاں تے جاؤ، شہراں تے جاؤ، اللہ اللہ، ہر گلی محلے وچ اللہ پاک دے قرآن دیاں آوازاں آ رہی ہیں، ہر گلی محلے چو اللہ پاک دے قرآن دی آوازاں بلند ہو رہی ہیں کئی مسجد اندر چھوٹے چھوٹے کئی مسجد اندر بڑے بڑے کاری اللہ پاک دے قرآن دیاں بہاراں لگیاں نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين کئی لکھا روپیے لائے مکے ٹر گئے اللہ تعالیٰ بھی لے جائے لکھا روپیے لا کے مدینے ٹر گئے اللہ تعالیٰ بھی لے جائے اچھی تے کہہ دیو تہاڈے واسطے فری دعا کرنے پھر تسی بول کر دیو آمین اللہ انہاں سارے نوں لے جا جڑے نہیں آمین کہندے اگلی سال لے جی جڑے حالے بھی جنہاں منہ نہیں کھولیا اوتھے رکھ لیں ہن تے کون آمین مسلمانہ میں تیرے دل دیاں گلاں کر رہا تیرے جذبات دیاں گلاں کر رہا تیری ہر رات پیاری ہے تیرا ہر دن نرالا ہے تجھی میں آیا اے رب کا قرآن تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو حضرات اللہ پاک دا قرآن سنو مالک کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام اے مومنو تواڈے تے روزے لکھ دیتے گئے روزے فرض کیتے گئے اللہ اللہ اللہ اے رمضان نیکیاں دا موسم بہار بن کے آیا رمضان مومناں دے واسطے نیکیاں دا سیزن بن کے آیا نیکیاں دا سیزن بن کے آیا کئی جہالت دے مارے کہہ چھڑن گے جی ہن مندے دا مہینہ کی کری جی گھر بیٹھے ہوئے ہاں مندے دا مہینہ ہے اور ظالما تینوں نہیں پتا اے رمضان مندے دا مہینہ نہیں اور جنہاں نوں تو کاروباری مہینے کہنے اے اس کاروبار نال کی خرید لیں گا ڈس کے اندر ایک پلاٹ خرید لیں گا کی چھال مارے گا کوٹھی بنا لیں گا کوئی پجارو گڈی خرید لیں گا کی کمائی کرے گا بیٹے دی شادی کر لے گا اور دنیا دے سیزن کما کے کوئی کوٹھی بنگلہ بنائے گا اللہ دی قسم رمضان او سیزن مہینہ ہے ایدیاں کمائیاں کر کے بندہ جنت محل